الدين النصيحة ديني نكوبيانا نساها ومعنى النصيحة نمان نسيها أو مان نساها نإرادة الخير على المنصوح نكم تكي خير يولي أنا يبي ونساها كما اللي بقوا مادا يعني نصحة إنما أنا يعني يقصفيشة kwa wamtakia kheri, wamtakia mafanikio yule unayempa nasaha. Na nasaha siku zote zinaanza kwa yule anayezungumza na kisha zinafuata kwa yule anayeambiwa. Ndio maana kama kala ahadu salafi, nasahtu ghairi wa kasadtu nafsi, nimempa nasaha mwingine lakini ninaikusudia nafsi yangu. Nasahtu ghairi wa kasadtu nafsi, nimempa nasaha mtu mwingine lakini kikubwa sana naikusudia nafsi yangu. Hiyo ndio maana nasaha. Kwa hiyo nasaha zimekuwa ni moja katika sehemu kubwa ya dini yetu hii ya Kiislamu. Kwa hiyo watu wanapokutana mara kwa mara kwenye majalis na vikao mbalimbali, ni vyema ukatumika huu mlango wa nasaha, imma kufundishana na imma kuelekezana na imma vile vile kukumbushana yale ambayo yanawezekana yamepitika katika nafsi ya mtu hali ya kuwa ameghafilika. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili vile ijtimau nasi fil masajid, kitendo cha watu kujikusanya misikitini, imma baada dhuhuri, baada almaghribi, kadha. Kitendo hichi ni kitendo chenye baraka na ni kitendo kinachoonyesha kheri na mafanikio makubwa ambayo wanayotaraji wale ambao wanajikusanya kwa kukaa misikitini, kama lilikuja inda al-Bukhari wa Muslim hadithi maarufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kwamba hawajajikusanya watu katika msikiti illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa ndani yake utulivu wa Allah subhanahu wa ta'ala, sakina inateremka kwa wao. Kwa hiyo pia hili ni daraja kubwa, ni kheri kubwa ya watu kukaa msikitini kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kusikiliza, ndani yao panateremka utulivu, wanatajwa mbele ya Allah katika viumbe waliokuwa watukufu. Hiyo ni kheri kubwa sana ambayo watu wengi tumenyimwa katika hili. Jambo la tatu, katika utangulizi wangu huu, ndugu zangu, kitendo cha sisi kukaa katika msikiti ni kitendo pia kinafundisha kwamba kuna umuhimu katika kadhia hizi kulitilia mkazo na kulifunga kamba kisawasawa jambo la elimu. Jambo la elimu, sababu sisi kukaa misikitini, labda wanafunzi wakatoka vijijini huko, wakatoka sehemu mbalimbali, wakakaa katika majalis, wakakaa katika msikiti, wakakaa katika marakiz, hiyo ni ishara ya kwamba yuhibbuna al-ilma, wanaipenda elimu. Na kukosekana wengi kukaa misikitini, kukosekana wengi kukaa katika marakiz, vikao vya vituo vya ilmu, ni ishara ya kwamba jambo la kusisitiza na kuhimiza kuhusiana na ilmu natakikana lisemwe sana, natakikana lisemwe sana. Kwa sababu hiyo jambo la ilmu ni jambo la faradhi. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimi, kama ilivyo katika hadithi ya kwamba kuitafuta ilmu ni jambo la faradhi. Sasa kuonekana Waislamu wakawa haipendi ilmu, Waislamu wako mbali na vituo vya dini, Waislamu wako mbali na kujitolea katika kadhia ya ilmu, hii ni ishara ya kwamba jambo la ilmu linatakikana lisikike sana katika masikio ya watu, fadhila zake, mazuri ya ilmu, utofauti wa mwenye ilmu na ubaya wa ujinga, wahalum majara na mengineyo, ili yawezekana Allah katia kheri katika vifua vya watu sawa sawa, watu wazima, vijana, wazee, wakaipenda elimu na wakafikia kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana naweza kuambieni ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi zake nyingi sana amekuwa akizungumza matatizo kisha pia anazungumza tiba, amekuwa akizungumza tatizo na pia alikuwa akizungumza pia tiba. Hadithi nyingi sana, miongoni mwa hizo ni hadithi maarufu, hadithi Abdullah ibn Amr, hadithi Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما اللي فسمى إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب القبل البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. Nitakapoyafanya haya ya wapi kufanya biashara za udanganyifu, kushughulikia mambo ya mifugo, kujishughulisha na vilimo, wakaacha kujituma katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawasalitisha kwa kuangushia wao adhabu ya udhalili, na hatoiondosha kwa wao mpaka watakaporejea kwenye dini yao. Sasa angalia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mpaka mtakaporejea kwenye dini ndio udhalili utaondoka. Namna gani udhalili utaondoka katika dini, au ni namna gani udhalili utaondoka kwenye ardhi ya watu? Udhalili utaondoka tukaporejea kwenye dini. Swali mtu atajiuliza, ni namna gani mimi nitarejea kwenye dini? Ni namna gani ni mimi nitarejea kwenye dini? Jawabu la kijepesi. Jawabu la kijepesi. Jawabu jepesi ni nini? Ili uweze kurejea kwenye dini ni lazima usome. Ni lazima urudi chini ukubali kwamba wewe ni Muislamu ambaye watakikana ujifunze yanayofungamana na dini yako. Ushahidi wa hilo ni hadithi ya Jibrilu alayhi salam. Hadithi Jibrilu alipomwijia Mtume sallallahu alayhi wasallama muta'alliman, hali ya kwamba amekuja kujifundisha. Hadithi ikaonyesha namna Jibrilu alivyokuja, hapakuwa na mtu yote anayemjua, alikuwa amevaa mavazi meupe yenye kung'ara, yani mavazi meupe kisawasawa. Kawale waliokuwepo pale hapakuwa na mtu hata mmoja anamjua. Kisha alipofika akayaegemeza magoti yake mbele ya magoti ya Mtume alayhi salatu wasalam, na akaweka mikono yake juu ya mapaja yake, kisha akamwambia Mtume, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Mtume akamuliza Uislamu ni kitu gani. Baada ya hapo akasema sadaqta, umesema kweli. Jambo la pili pia Jibril akamuuliza akhbirni anil iman, nieleze nini maana ya iman. Mtume akamuuliza al iman ni nini. Jambo la tatu pia Mtume Jibril akamuuliza akhbirni anil ihsan, nieleze kuna kwa ihsan, ihsan ni kitu gani. Mtume alayhi salatu wasalam pia akamfundisha ihsan. Mwisho wa hadithi ile, mwisho wa hadithi hiyo, alipoondoka Jibril alayhi salam, muda mdogo ukapita, Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Umar, ya Umaru atadiri man isailu, unamjua ni nani muulizaji? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio anaojua. Kisha Mtume akasema hadha Jibrilun ataakum yuallimukum dinakum, amekuja kukufundisheni dini yenu. Kwa hiyo ile hadithi ya Abdullah bin Umar inasema mtu aondoshewa udhalili mpaka mtakaporejea kwenye nini? Kwenye dini. Na hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inaonyesha kwamba Jibril alayhi salam alikuja kuwafundisha watu dini. Kwa unapata jawabu ya kwamba njia ya kwanza ya kuweza kuondoshewa udhalili katika ardhi ni watu kukubali lazima wasome. Ni watu kukubali lazima wasome. Kwa hiyo kile kitendo cha watu kuja misikitini, kitendo cha watoto kuja katika marakiz, kitendo cha watu wazima kujilazimisha kadhia ya ilmu, hiyo ni miongoni mwa njia kubwa ya kuondosha udhalili katika ardhi. Pia mnafahamu ndugu zangu maneno ya Imam Az-Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi, maneno mazuri sana aliposema, ma 'ubida Allah bimithli al-'ilmi, hajawahi kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala mithili ya elimu. Yani yule aliyekuwa na ilmu mwenye utambuzi, yule ndiye ambaye anayemwabudu Mola wake kisawasawa. Na yule asiyekuwa na ilmu, maana yake huyo hawezi akamwabudu Mola wake inavyotakikana, hawezi akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ubida Allah bimithli al-ilm, hajawahi kuabudiwa Allah kwa mithili ya yule anayemwabudu Mola wake kwa elimu. Kwa hiyo jambo la elimu ni jambo la muhimu sana, ni katika mambo ambayo yatakikanwa yasemwe mara kwa mara, watu wayasikie, watu waonyeshe fadhila za ilmu, waonyeshe madaraja ya watu wenye ilmu, bali waonyeshwe ya kwamba hii ilmu ya kisheria tunapoiacha sisi kuisoma, ndiyo haya mambo ya udhalili, unyonge tunaopata, kutenzwa nguvu na maadui, kudhalilishwa sisi, kuonekana Waislamu hatuna lolote, dini yetu ni dini ya mambo ya kale, ni kwa sababu hii tumeiacha elimu ya kisheria. Lakini tukipambana sisi wazee, tukapambana watoto wetu, vizazi vyetu, wake zetu, mabinti zetu, tukajilazimisha hivyo hivyo, pamoja na hali ya maisha kuwa ngumu, pamoja na walimu kuwa na kadha wa kadha, lakini tukajilazimisha kujisoma, kuisoma dini yetu hivyo kwa Qur'ani, hadithi wa halumma jaru. Hiyo ni moja katika tiba kubwa sana ya kuondosha udhalimu. Ndugu zangu, kwenye huu mlango wa elimu, kwenye huu mlango wa elimu, ni elimu gani ambayo Muislamu wa kweli atakikana aitazame kisawa sawa? Ni elimu gani ambayo Muislamu kwa haya mazingira tunayoishi leo hii atakikana aitazame kweli kweli? Elimu gani katika elimu hii ya kisheria? Au kwa lugha nyingine waweza sema kwamba ni somo lipi ambalo mimi kama mwanafunzi au mimi kama Muislamu natakikana nilitazame kisawasawa, pamoja na mengine pia kuyatazama, lakini hili ni katika min ahami al-ashiya. Tayib, ukiangalia kweli fununu al-ilmi ni kathira, fani za ilmu ni nyingi sana, fani za ilmu ni nyingi sana. Ukichukulia tu fani ya elimu ya lugha ya Kiarabu, kama anavyosema Imam Ibn Abi Daudi kwamba fani za ilmi ya lugha takriban zipo 12. Lugha tu ya Kiarabu unayoisikia tu, lugha ya Kiarabu peke yake, tanzu zilizomo ndani yake takriban 12. Je, ni lugha ya Kiarabu ndio ya muhimu sana, ndicho kitu cha muhimu kwenye haya maisha? Aljawabu, katika ilmu ambazo kwa sisi waumini, sisi ahli sunna, sisi as-salafiyin, moja katika ilmu ambayo yatakikana tuirakizi sana, pawe na nyingine ziwepo, wala sisi dogoshwe zikatupiliwa mbali, ni ilmu ya aqida, elimu inayofungamana na itikadi. Elimu hii inayofungamana na itikadi, ukilichukua neno aqidatun, utaliona neno hili limetokamana na herufi tatu za usul, neno aqdun, kwa maana ya kwamba kwa lugha yetu ya Kiswahili wasema ni fungo, kifungo fulani au fundo fulani liofungwa, nasema aqd. Ndio maana sikia bwana, kuna aqdun nikahi, kuna fungu la ndoa hapa, watu wawili wanaungana, watu wawili wanaweka makubaliano, wanaweka maridhiano. Sasa somo hili linamfunga mtu bainahu wa baina rabbi, kati yake na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na somo hili au ilmu hii takuja kueleza hapa, ni katika elimu ambazo watu wasiokuwa wa sunna wamelipuuza kwa kiasi kikubwa sana. Ni somo ambalo au ni mada ambazo wamezitelekeza, amebakia mtu anajitengenezea mafungamano yake binafsi na Mola wake subhanahu wa ta'ala, yani kana kwamba hakuna utaratibu uliowekwa na sheria kuhusiana na mafungamano baina yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Imekuwa ni amrun fawda, jambo limekuwa ni la fujo. Sasa jambo limekuwa ni la fujo, kila mtu ana namna yake anayoyafunga katika moyo. Kwa hiyo katika moja ya masomo ambayo sisi Waislamu tutakikana tuyasikilize kisawasawa, somo hili la aqida. Kwenye somo hili ndugu zangu, kwanza somo hili lina fawaida nyingi, lina faida nyingi sana. Miongoni mwa faida ya somo la aqida, kama unavyosema ahlul ilm, ni ikhlasun niyya. Faida kubwa ya kwanza ya kulishughulikia somo hili la aqida, somo hili linatengeneza ikhlasun niyya, utakaso wa niyya. Na mnafahamu ya kwamba wa maumiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الله سبحانه نزغمنا لنا القرآن وما أمروا نهوك وامريشوا إلا ليعبدوا الله اسفقوا وموابودوا الله سبحانه حال كونهم مخلصين hali ya kuwa wao ni watakasaji wa nia, ni watu wamejisafisha nia zao, mukhlisina lahuddin, wamejisafisha nia zao kwamba wanayafanya haya ya kumwabudu Allah subhanahu ni kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Haya ni mazao ya somo la aqida, kwamba yule aliyejifungamanisha na Mola wake hawezi tenda matendo kwa ajili ya kuwaridhisha watu wengine. Aliyejifungamanisha na mwana wake hawezi sema maneno ili watu wa fulani na fulani waridhike na wapende. Hamuhul akbar, pupa yake ya juu kabisa moni kubwa mno ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, apate maridhio ya mwana wake, hata kama wanadamu watamchukia, hata kama wanadamu watamuona mtu huyu labda anakwenda kinyume na wakati, lakini muda wakuu wa jambo hili linamridhisha Mola wake subhanahu wa ta'ala, basi atapenda atafanya. Muangalie Nabiiullah Ibrahim, watu jamii aliyokuwa naishi nayo yote kwa asilimia kubwa walikuwa ni washirikina wa kufaa, lakini Allah anamtaja anamwambia Ibrahim, inna Ibrahima kana umma, yani Ibrahim kuna jamii yote ile ya washirikina na makufa, Allah amemtamka ni mmoja, lakini kamtamka kwamba ni umma. Namna alivyomjazia kheri, namna alivyompa nusra ya kunusurika, namna alipomjalia kuwa ni katika khalilu, ni katika kipenzi chake. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu mukhlis, ni mtu aliyejitakasa nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu, akajitoa, akakubali apate maudhi ya binadamu, akakubali atengwe na jamii, lakini amridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza katika faida la somo hili la aqida. Kwa hiyo kipengele cha kwanza maana yake lazima watu waambiwe kadhia ya nia, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kwamba kila mmoja atalipwa kwa lile alilonuia. Ukinuia kwa ubaya, ukinuia nia chafu, basi jua malipo yako yatakuwa mabaya, na ukinuia kutenda matendo kwa ajili ya Allah subhana, jua malipo yako yatakuwa ni makubwa ndani ya nafsi yako, pia yatakuwa ni makubwa mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Vile vile somo hili la aqida kipengele hichi cha aqida kinajalia tarbutu nnas, somo hili linawafungamanisha watu biljidi alawwal, na karne ya mwanzo. Yani watu wanapoambiwa itikadi, maana yake wanafundishwa itikadi ya wale watu wa mwanzo, as-sahaba wat-tabi'un, katika masahaba na matabi'i. Tarbutu an-nas bil-jil al-awwal, somo hili linawafungamanisha watu na ile karne ya mwanzo aliyoishi nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na waliokuja baada yao. Na hili baada ya hapa sasa utakuja kuona ya kwamba ikiwa mtu ambaye ni mwenye itikadi sahihi, hapo ndipo yanapoingia mapenzi makubwa ya kuwapenda masahaba, ndipo yanaingia mapenzi makubwa ya kunusuru masahaba, ndipo yanaingia mapenzi makubwa ya kuipenda hii dini na kuinusuru na kuwa na shauku, hata kama hajafika daraja lao, lakini ana shauku ya kuwa mithili ya wao. Nini? Kwa sababu somo hili la aqida linamfungamanisha baina yake yeye na wale watu wa mwanzo ambao walijitoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya utayaona maneno ya misiri kama haya ni mengi sana, kama vile maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, maneno maarufu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipotazama katika nyoyo za watu wa ardhi, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akaukuta moyo wa mtume alayhi salatu wa salam ni khaira qalbin, ni mbora katika nyoyo zilizopo ardhini. Fasafahu li risalatihi, Allah akamteua kwa ujumbe wake. Baada ya hapo akaja kumwangalia tena mtume sallallahu, akaangalia pia ndani ya ardhi, akawaona, akaziona nyoyo za masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, khaira khaira qulubin, ni bora ya nyoyo, ni bora ya nyoyo. Akawachagua kwa ajili ya kumfanyia muazara na uswahiba na kusuhubiana kwa ajili ya kupokea yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa na Mola wake, akawateua. Na pia hadithi nyingine ya Bukhari, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lamma nadhara Allahu tabarak wa ta'ala ala ahli al-ardh maqatahum jami'an arabahum wa ajamahum, Allah alipoangalia watu wa ardhini wote akawakasirikia, wale wa Arabu na wakiajemi wote aliwakasirikia. Baada ya kuwakasirikia Allah subhanahu wa ta'ala, fabaatha nabiyahu alayhi salatu wasalam, akamtuma nabii wake kwa ajili ya kuja kuwatua katika viza, kwa sababu watu walikuwa na madhambi makubwa, walikuwa katika shiriki kubwa, walikuwa katika tabia chafu, akhlaqi mbovu, ada zilizokuwa mbovu. Allah akamteua mtume alayhi salatu wasalam kuja kuwatoa katika hivyo viza, na alipowatoa kuna waliokubali. Sasa hao waliokubali hao ni ashabuhu ridwanullahi ta'ala alayhim, ndio masahaba zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio maana pia katika maneno maarufu tunayofahamu ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alipokuwa anasema, man kana mustannan faliyastanna biman qadimat, na yoyote anayetaka kufuata njia, usawa, usahihi, itikadi sahihi, aifuate njia na itikadi ya wale waliokufa. Fa innal hayya la yu'manu lahu alfitna, hakika hawa waliokuwa hai au yule aliyekuwa hai, hapana imani, hapana utulivu kwake wa kuingiwa na fitna. Maana hatuna imani ya 100%, yawezekana kapitika na fitna, fanharaf, akaingia na mtihani akabadilika. Lakini ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ambao wamekufa katika jadda, waliokufa katika usawa, hawa mtu akifuata mila yao akafuata itikadi yao, basi huyu kwa hakika atakuwa amefuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man kana mustannan faliyastanna biman qadimat fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna. Kwa hiyo faida ya pili tunayoipata katika sisi Waislamu kujua elimu ya itikadi, tunapata faida ya kwamba somo hili la kiitikadi au mawaidha ya kiitikadi yanakutengenezea mafungamano baina yako na wale waliotangulia, aljilul awwal, karne ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ni karne ya mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam na masahaba zake. Pia faida ya tatu ya somo hili la aqida, kwamba somo hili la aqida hiya a'zamu alwajibati wa akaduha, ni katika mambo ya wajibu makubwa mno. Hiya a'zamu alwajibati, katika mambo ya wajibu ya mwanzo ambayo muislamu anatakikana ayafuate na ayafanyie kazi, ni jambo la itikadi. Na ushahidi wake hadithi ya Abdullah bin Umar pia, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, nimeamrisha mimi mtume alayhi salatu wasalam nipigane na watu, nipambane nao, watu wote nipambane nao mpaka watakaposema hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa Allah na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Aqida hii ni itikadi, kwa maana dunia hii yote na jamii yetu yote yatakikana ikiri hivyo. yatakikana ikubali hivyo ya kwamba muabudiwa wa kweli ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Muhammad alayhi salatu wasalam ni abdun fala yu'bad wa rasulun fala yu'sa. Mtume alayhi salatu wasalam ni abdun, ni mja hatakiwi kuabudiwa, ni rasulun hatakiwi kutiiwa, hatakiwi kuasiwa. Rasulun ni mtume, fala yu'sa hatakiwi kuasiwa hata mara moja. Jamii jua hivyo. Tayeb, ukieleta masuala haya katika jamii ukweli, je, ni ukweli jamii yote inakiri muabudiwa wa kweli ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yahabula, tunao jamii ya manasara, tunao jamii ya wapagani, tunao jamii ya madini mengine mbali ya kimila walionayo watu, na wengine katika Waislamu wasiojua haki za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, hawajui nini wamfanyie Mola wao. Wapo, wako watu na itikadi mbali mbali. Watu wa, kuna watu wanaitakidi kwamba mtu aliyekufa mpaka leo hii una uwezo wa kuzungumza naye. Wako watu wanaitakidi kwamba marehemu, kama wanavyomita wao, kwamba anazunguruka katika nyumba yake kila siku, anatembea, anakusikieni mnayosema, bali na mengineyo na mengineyo na mengineyo makubwa makubwa ambayo waogopa hata kuyasema. Watu wanaitakidi hayo, na mifano mingi ambayo inatisha. Jamii hii yahitajika ielimishwe, yatahitajika ijulishwe maana ya la ilaha ila Allah, ijue nini maana ya kumuitakidi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo, mafungamano ya wanadamu tulionayo na Mola wao unayaonaje? Ni madogo sana. Tunaokaa usiku tukamlilia Mola wetu ni wangapi? Tunaonyanyua mikono yetu kumwomba Allah ni wangapi? Wenye yaqini thabiti 100% kwamba hili mtatuzi ni Allah, wangapi? Wachache sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba jambo hili ni katika amrul wajibat, ni katika mambo ya wajibu makubwa mno, yatakikana yasemwe katika masami'in nas, katika masikio ya watu. Ukiangalia jamii tunayoishi leo hii, hata hiyo la ilaha illa Allah watu hawajui, hawaelewi hata Mola wao subhanallah, nafasi ya Mola wao watu hawajui. Watu wanaomba mizimu, watu mashayatini, watu majini na vinginevyo, watu wanafunga mahirizi, wanavaa mambo, fanya mambo ya kishirikina mbali mbali, matambiko na vinginevyo. Lakini watakaporudi katika aqida, aqida yao ya Kiislamu sahihi, ile aliyokuwa nayo Rasul alayhi salatu wasalam, itawafundisha kwamba nyinyi mnaye Mola wenu, nyinyi mnaye muabudiwa wenu, nyinyi mnaye yule ambaye anayeweza kukutatulieni matatizo yenu, mnaye. Ndio maana mnaona ndugu zangu, katika mfano hichi kipengele, katika majina ya Allah subhanahu ambayo ndani ya Qur'ani hayapo, katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndani ya Qur'ani hayapo lakini ndani ya sunna ya mtume alayhi wasallam imetajwa, kama vile ni hadithi ya Muawiya aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin fallahu huwa almu'ti wa ana alqasim, fallahu huwa almu'ti wa ana alqasim. Jina la Allah almu'ti, mpaji. Allah ndiye mwenye kumpa mtu, yu'ti man yasha, anampa anayemtaka na anamzuia anayemtaka. La mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta, anamnyanyua anayemtaka na anamshusha anayemtaka, anamzidishia anayemtaka na anampunguzia anayemtaka, bi hikmatihi, kwa hikima yake. Tayeb, hili jina la Allah almu'ti, kuna watu washakai kutafakari jina hili wakaliona lina athari gani, kwamba Allah ndiye mu'ti, ndo mpaji. Yaani ukatambua kwamba yule amepewa, amepewa na Allah, yule amekunjuliwa, amekunjuliwa na Allah, mimi nilipewa wastani, nimepewa na Allah. Hili jina la almu'ti athari yake tushajua sisi, utakuja kuona kwamba wengi katika sisi hatujui athari ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtu anaingia na husda, ndio maana Mungu anaingia na kijicho, ndio maana Allah mwingine asiye mpaka anaona kwamba Allah anaonea, anapendelea. Hali ya kuwa sio hivyo bwana. Lau itikadi yako itakuwa vizuri katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, hauwezi kufikia huko. Hauwezi kufikia huko. Allah anapompa mtu ni yeye ndo ametaka hivyo. Anapomnyima mtu ndiye ametaka hivyo. Amempa Nabiiullah Suleiman alayhi salam ufalme ambao hajawahi kumpa mfalme yote duniani. Kama alivyoomba mwenyewe Nabiiullah Suleiman, قال ربي اغفر لي اخشغتم وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. نمومه مولا واك يمبه ufalme ايه الله قسماجي فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص كش قسما هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. Allah alimpa uwezo mpaka wa kuudhalilisha upepo, anauamrisha upepo anavyotaka. Taib, kwa hiyo mtu kumbe akimlilia Mola wake, sisi wote kwa nafasi yetu, kila mmoja akasema mimi nina haja ya kitu fulani, acha nimlilie Mola wangu, tunapata hata kama kitachelewa, lakini utakipata, na kama hautokipata kuna hekima, na kama hautokipata maana yake kuna hekima. Kwa hiyo ukiangalia upande wa majina haya tu, hata jina la Al-Muhaimin na mengineyo katika majina Ar-Razzaq Al-Ghafur, ukiangalia haya majina na mfano wake na athari zake, utakuja kuona ya kwamba sisi hatujui athari, hatujui kipengele hichi cha akida cha kumtakidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika faida kubwa tunayoipata sisi ni kwamba min a'zam al-wajibat, katika vitu vikubwa vya wajibu mtu kuvijua ni kadhia hii ya tauhidi ya la ilaha illa Allah, aqida hii, kutambua kwamba muabudiwa wa kweli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali vile vile ndugu zangu, hii aqida hii ndiyo amru wahid, ndilo jambo la kipekee التي تحقق الامن والاستقرار, ndilo jambo la kipekee ambalo linaweza kuleta amani na utulivu kwenye jamii. Itikadi pekee, tukawa sisi sote tumwamini Mola wetu subhanahu wa ta'ala, tunaamini vile alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na vile alivyofanya masahaba na kuishi vile, bila shaka hiyo ndiyo njia ya amani na ndiyo njia pekee ya kuleta utulivu na amani kwa jamii. Lakini mathalan tukawasisi kwa jamii yetu, kila mmoja ala shakilati, wewe unaona kutoka mbele ya hakimu sawa, mimi ninaona sahaba kuwatukana masahaba sawa, yule anaona kuwaomba mashekhi na mawalii waliokufa sawa, yule anaona ya kwamba masahaba wote ni sawa, ni sawa sawa, lakini Uthmani katudhulumu sisi, na mwingine naye anaona kwamba hapana, dini ni ile iliyotengenezwa na mashehe, shehe wetu akitengeneza dini fulani mimi nikaifuata, ndio dini sawa sawa, na wewe ukawa unaona kwamba dini yangu mimi yambu'u ha huwa alkitabu almustafa huwa alkitabu almuktafa wa sunnatu alhadi alrasul almustafa. Wewe waona kabisa kwamba dini yangu mimi chemchemu yangu kubwa ya kuchukua dini yangu min alkitabi almuktafa, na kutoka kwa sunnatu alhadi, na sunna ya muongozaji mtume alayhi wasallam al-Mustafa. Wewe unaona hivyo? Hebu uangalieni hiyo umma namna gani utakuwa. Wapi mtakapokutana nyinyi? Wapi mtakapokuwa mnaelewana nyinyi? Yule wa kule anakukufurisha wewe na kuna wewe ni kafiri. Anakuona hustahiki kukaa msikitini unaswali, haoni huko, yani haruhusu kabisa ukakaa msikitini unaswali, na hali ya kuwa watu wa cheki ni wanauliwa huko. Na hali ya kuwa watu wa Suria wanauliwa, Libya wanavamiwa na manasara, wanavamiwa na Wamarekani, wewe umekaa unaswali hapa. Mwingine anaona ya kwamba hapana bwana, tiba ya kuutibu umma huu ni kuvunja mafungamano ya Muhammadi na masahaba, pasiwe na watu na mtu wakina Abubakar na kina Umar na kina Uthman na kina Talha wakina Sa'id ibn Jubair, wasiwepo hawa watu. yatakikana ubakie ukoo ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale wote wanaotetea hili la kubakia utawala wa kina Abubakar na Umar na Uthman na Ali, hawa wanatakikana wachinjwe. Hawa ni watu hawatakikani kuwepo kwenye ardhi hii. Hebu niambie wa umma utakuwaje na wengineo na wengine, mtaelewana na mtaelewana wapi? Hata leo hii ukasemekana kwamba dola hili likapewa hao Waislamu wenyewe, mtaelewanaje? Mtaelewana vipi isipokuwa kitakachofuata kati yenu ni kuuana? Lakini lau tutarudi katika aqida salima, itikadi iliyosalimika aliyoiacha Rasul alayhi salatu wasalam, maana yake tunaweka kwenye ardhi amani, tunaweka utulivu wa hali ya juu sote. Akili yetu kwenye msimamo wa kiitikadi ni moja, tunachokiweka katika nyoyo zetu ni kimoja, tunayemuadhimisha mkubwa ndani ya moyo wetu ni Allah pekee, na wengine wanabakia katika manazili zao vyao vyao, lakini cheo kikubwa cha kuadhimishwa na adhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unaona kwamba aqida inapokosekana kwenye jamii ni faulu, itikadi ikikosekana ujue ni balaa. Panawezekana wakati wowote likaamka, la qadara Allah, likaamka jambo lolote baya, mizozo ikaanza, watu wakaanza kushikiana mabomu, wakashika mavisu na vinginevyo. Na hili mnaliona ndani ya Qur'ani, Allah alivyosema, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Huwa ndio ukweli ulivyo, yule ambaye atakayejisalimisha uso wake kwa ajili ya Allah, yule ambaye atakayekubali kujielekeza uso wake kwa Allah, kwamba yeye akakubali kuwa ni abdun lillahi wa laysa bisayyid, kwamba yeye ni mja wa Mola wake wala sio bwana, akakubali kujinyenyekeza kwa Mola wake, akikubali ya kwamba mimi ni mtumwa, nipo kwenye hii ardhi, natakikana nimtumikie Mola wangu subhanahu wa ta'ala, akatoa juhudi zake zote kumtumikia Mola wake subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, ay hala kaunihi muhsinan, hali ya kuwa ni mwenye kufuata utaratibu ule ule aliouacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hivyo anapojielekeza kwa Mola wake, anapojinyenyekeza kwa Mola wake, hali ya kuwa anaufuata utaratibu aliouacha mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anasema falahu ajruhu inda rabbi, ana ujira wake mbele ya Mola wake, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawatakuwa na hofu watu namna hiyo, wala hawatakuwa na huzuni watu namna hii, watakuwa ni watu wenye utulivu, miji yao itakuwa ni miji yenye utulivu na amani, hakuna mtu atakayewatia zaza. Kwa sababu ya nini? Yahafuna rabbahu, wao wanamhofia Mola wao pekee yao, mapenzi yao makubwa ni kwa Mola wao. Akidhulumiwa muda wa kuwa anaona kwamba hili sasa limemshinda, anashtakia kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, kilio chake ni kwa Mola wake, msaada wake ni kwa Mola wake, na mengineyo mengi sana. Waona ya kwamba jambo la aqida likiwepo kwa jamii ndio amani inapatikana. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambao wameamini imani ya kweli, misili ya imani walioamini masahaba, hawazungumzi uongo, hawatapeli watu, hawadhulumu watu, wanampa kila mmoja haki yake, na wanajua haya ni mambo ya am ya ujumla, haya ni ya khasa, ni ya kwangu mimi, hofu yake kubwa ni Allah, hofu yao kubwa ni Mola wao. Alladhina amanu, wale ambao wameamini kweli kweli, wakajua kwamba Mola wao ana majina mazuri na sifa nzuri, wakamtegemea peke yake Mola wao subhanahu wa ta'ala, wakalia na Mola wao Allah sema alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuichanganya nafsi yao, hawakuzichanganya nafsi zao na dhulma ushirikina, hawakuzichafua kabisa nafsi zao. Allah anasema ulaika lahumul amn, hao ndio wenye amani, wenye kujifungamanisha na Mola wao, wale sawasawa, hao ndio wenye amani. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, na hao ndio walioongoka, walioongozwa katika haki, hao ndio ambao walioongozwa katika haki kwa sababu wamejifungamanisha na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Kwa unaona mlango wa aqida huu ni mlango atakikana, kwa sababu vipengele vyake ni vingi sana. Na unaona hata Imamu Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi ana vitabu mbalimbali, vitabu mbalimbali vinazungumzia aqida, au bali acha Ibn Taymiyyah, maulama wengi wametunga vitabu katika mlango wa itikadi, vipengele chungu mzima. Kipengele cha kujua Allah yuko wapi, kipengele cha kuzungumzia ahkam na taratibu na kanuni zinazofungamana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala imezungumzwa. Aya au vipengele vya kuzungumzia sifa za Allah mbalimbali ni zipi? Vipengele vya kuzungumzia masuala yanayofungamana na siku ya kiyama, yanayofungamana na yatakayotokea kabla ya kiyama, yanayofungamana na kadhia za kaburini, mambo yote haya ya kiitikadi haya. Bali vile vile imezungumzwa mpaka masaili ya watu wanaotoka katika njia ya kuifuata itikadi sahihi, wamezungumzwa watu hao, hukumu zao, masala ya ukafiri, masala ya unafiki, yote yamebainishwa katika mlango wa kiitikadi, ili watu wote tuwe sambamba kwenye kadhia ya kiitikadi, ili ile amani ambayo inatangulia Qur'ani ipatikane, ile amani inayotangulia Qur'ani ipatikane. Ndio maana unamuona hata Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi akawa anasema kwenye kitabu chake maarufu, kitabu cha Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, baada ya kumaliza muqaddima wake na utangulizi wake akasema, amma ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam sa'a ahli sunnati wal jamaa'a wa huwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مفهوم كما هذا شكوانزا كبيسة هي ndio itikadi ya kikundi kilichookoka kilichonusuriwa cha ahli sunnah wal jamaa mpaka siku ya kiyama. Hii ndio itikadi yao, kwamba watu wa sunna wanaitakidi hivi. Akawa cha kwanza kabisa ni kumwamini Allah. Haya, iangalieni imani ya kuamini Allah namna wanawachuoni wanavyoielezea nguzo zake, vipengele vyake, vigawanyo vyake. Kipengele cha pili, al-imanu bi malaikatihi, kuamini malaika. Malaika ni viumbe namna gani? Mimi Muislamu natakikana niamini vipi kunako kadhia za malaika? Malaika wana athari gani katika maisha yangu ya kila siku? Kama mtu akaona malaika ni viumbe wamekaa hawana mafungamano yote na wewe, lakini akasahau kwamba kuna malaika ambao kazi yao ni kuotesha hizi mbegu unazopanda shambani, akasahau kama kuna malaika wamepewa kazi ya kuteremsha matone ya mvua, akasahau hilo. Ile mbegu unayokwenda kununua dukani, ile ya mahindi au nini, ile mbegu nafaka ile, unapoenda kuidumbukiza kwenye ardhi ile mbegu unaiweka vipi pale? Utakapoiweka kuna malaika ambao wamepewa kazi hiyo ya kuiotesha. Kwa hiyo wewe unapokula ugali wako wewe, ima utakuwa ni mhogo, ima utakuwa ni wasembe, kuna nguvu, kuna nafasi ya malaika aliyofanya hapo. Bali sio hivyo, hii mvua unaiona wewe hii, kila tone linaloanguka namna linavyofika mpaka chini kwenye ardhi fulani na kuufikia mmea, kuifikia ile mbegu uliyoidumbukiza ndani ya ardhi, ni kazi za malaika, wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anaweza akawa hajui malaika wana vipengele gani kwenye haya maisha yangu mimi, lakini kwenye mlango wa kiitikadi mlango wa kiitikadi yanabainishwa haya, hukumu za kuwakufuru malaika, hukumu za kuwatweza malaika na vinginevyo, sifa za malaika zikoje, aliman billahi wa malaikati wa kutubihi na vitabu vyake Allah subhanahu, yote haya yanafunuliwa, yote haya yanafunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yani adhana طيب kwa hiyo unaona mlango wa itikadi ulivyokuwa mkubwa, wanawachuoni wasiu wanapanua mlango wa itikadi kwa kiasi kubwa sana, wanakwenda kwenye mambo mengine pia ambayo yametajwa kwenye Qur'an na Sunna, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, namna alivyojisifu yeye mwenyewe, anajisifa kwamba amejisifu kwamba yeye yuko juu ya arsh, amejisifu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana mkono, ana mikono, amejisifu Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba ni samian basira, ni msikivu na ni muoni, ajisifu hivyo. Allah subhanahu amejisifu ya kwamba yadhaku, anacheka. Unaweza haya yote haya unawezekana ukawa unayasikia yakawa ni mageni katika masikio yako, lakini kwenye itikadi unapokaa ukayasikiliza na kuyasoma wapata maarifa, wajua na yale yana athari katika nafsi zetu, yana athari kama vile kujua uwezo wa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Ziangalieni iangalieni hadithi ya bitaqa, namna ambapo Allah mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoelezea hii dunia hii na ukubwa wake mbele ya Allah ni kama nini. Yani hii dunia na ukubwa wake wote mbele ya Allah udogo wake ni misili ya nini? Hebu uangalie huu mkono wako alafu muweke sisimizia. Bali kwenye itikadi panazungumzwa mpaka kadhia za moto wa Jahannam, namna ulivyokuwa mkali, ambavyo akili yako ikitafakari haiwezi ikapata jibu kwamba naweza nikauvumilia ule moto. Kwenye itikadi pia panazungumzwa kadhia ya kukaa motoni milele, kukaa motoni kwa muda na kutolewa, yote hayo unayapata. Ndio maana mmoja katika mashaikh Sheikh Muhammad Said Raslani alitoa mfano mmoja wa kadhia ya mtu kutafakari umilele wa mtu kuingia motoni. Alitoa mfano ambao aliusema mfano huo, pamoja na huu ni mfano lakini haujafikia hayo hiyo maana ya umilele. Alitoa mfano gani? Alisema ichukulia hii dunia yote unayoiona wewe, dunia yote ikawa haina mlima, haina mti, haina mtu, wala haina majumba, wala haina chochote, ni dude tu limekaa vile. Tambarare yote limekaa tambarare. Hakuna mlima, hakuna maji, hakuna chochote. Ni mchanga tu limekaa. Kisha hii dunia yote imejawa na sisimizi. Hakuna sehemu ambapo hakuna sisimizi. Yaani hata kijinafasi cha hivi dunia nzima hakuna. Dunia yote hii imejaa sisimizi. Itafakari anataka kuonesha, yani anakuonesha namna ya kusema milele. Unaposema khalidan fiha au khalidina fiha abada, wataingia humo ndani ya moto milele. Anakupa mfano tu kusawir na jambo la nini la umilele. Kisha akasema ikiwa dunia na hali hiyo na sisi mimi imejaa namna hii, kisha atokee ndege mmoja anakuja kila baada ya miaka 1000 anakula sisimizi mmoja, kila baada ya miaka 1000 anakuja yule ndege anamdonoa sisimizi mmoja alafu anaondoka, anakaa miaka 1000 anamdonoa mwingine. Sheikh akasema ya kwamba akiwamaliza wote wa duniani bado umilele haujafika. Akimaliza sisimizi yote bado huo umilele wenyewe ukaa motoni haujafikia bado. Bado kabisa milele bado haijafika, bado inaendelea. Yaani huu ni mfano ambao naweka mfano tarwii, namna ya kuofisha watu. Unapoambiwa kwamba nani ya hili tendo utaingia motoni milele, hutakiwi kufanya ushirikina, utakuweka ndani ya moto milele, huo moto milele, hiyo maana ya moto milele. Itafakari sura yake kama hii. Halafu naambiwa bado hujafikia umilele mwisho wake. Kwa hiyo jambo la tauhidi, aqida Aqida ni somo au ni kipengele ambacho kinacholeta amani kwenye ardhi. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kwa kumalizia ya kwamba pia katika aqida miongoni mwa faida zake za mwisho kabisa, aqida ina tambaihu anil qalbi, inaweka kwenye moyo au inaacha kwenye moyo atharan lil amali al a'mal al salihah, inaacha kwenye moyo athari ya matendo mema. Yaani mtu mwenye itikadi sahihi, basi ile itikadi inamwachia athari ya matendo mema. Yaani anakuwa ni mtu ambaye yamtasilul awamir, ni mwenye kufanya matendo au maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatruku zawajir, na anaacha yale makemeo na mambo ya haramu, wa yusaddiqu al-akhbar, anasadikisha habari mbalimbali zilizomo ndani ya Qur'ani na ndani ya mtume, ndani ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasadikisha habari hizo, na ni mtu ambaye yajitahidu, anatoa juhudi katika kuendea kila tendo lililokuwa jema. Hiyo ni athari ya aqida. Kama nyoyo zetu hizi zitakuwa na athari ya matendo mema, zitapendelea kuyakimbilia matendo mema. Kama hili ni jema utakimbilia, hili ni la kheri utakimbilia, hili ni la shari utaliacha. Yaani mguu wako wewe hautoweza kuunyanyua kwenda kuupeleka katika maasi. Kitakachokuzuia wewe ule mguu wako usiunyanyue hatua zake kwenda kwenye maafu ni aqida, namna ilivyotulizana katika nyoyo. La amruka ma ahwaitu kaffi li ribatin wala hamalatni nahwa fahishati rijli. Yani mguu wako utashindwa wewe kunyanyua kuupeleka katika machafu, kizuizi kipo, nafsi yako inakusuta. Ukikumbuka azamatullah, ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu za yawm al-qiyama, kuna malaika wawili wanakuandikia mema yako na maovu yako, basi nafsi narudi nyuma. Ifikie hivyo, jua ya kwamba hiyo ni athari ya itikadi sahihi ya kumjua Mola wako subhanahu wa ta'ala, mpaka inafikia wewe waogopa kuyaendea machafu. Hiyo ni athari ya aqida, ni athari ya kuitakidi yaliyokuwa mema. Na kama ni mambo mashari, mambo machafu, bila shaka nafsi yako itakataa, moyo wako unakataa, haukubali, mtakinzana hapo, niende nisiende, nifanye nisifanye, nidhulumu nisidhulumu, nimrudishie simrudishie, mtakinzana hapo. Hiyo ni athari ya itikadi. Lakini Mayahudi na Manasara wao hawana haya mambo, hawana hofu kwenye kumdhulumu mtu, hawana hofu kwenye kumwibia mtu, hawana hofu kwenye kumtapeli mtu. Lakini wale wa kweli wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wanafuata haki. Haki inasemaje? Kwamba hili la haramu, hili la shari, hili ni dhulma, wanaacha. Hili la batil, wanaliacha. Hiyo ni athari ya aqida. Kwa hiyo anapowekwa madarasa, khutubu mbalimbali, mihadhara mbalimbali, anapowekwa katika masajidi zetu hizi kuzungumza kadhia miongoni mwa kadhia za kiitikadi zozote zile, hebu simamisha sikio lako vizuri. Kinachozungumzwa hapo ni kitu kikubwa mno. Itikadi hii inatengeneza mpaka kipengele cha kuzilea nyoyo hizi. Nyoyo hizi zinalelewa na itikadi sahihi, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba itikadi inamfungamanisha mtu na Mola wake Jalla waala. Ikikosekana itikadi, yatakuja mambo mabaya, zitakuja itikadi ambazo ni fasida, itikadi ambazo ni mbovu, ambazo la khaira fiha, hazina khairi yoyote ndani yake, hazina khairi yoyote ndani yake. Kwa ndugu zangu, mimi nimependa katika huu mlango wa dakika hizi chache tukumbushane huu msingi. Wana wachuoni wametunga vitabu vingi, vitabu cha sunna, vya sharia, vitabu mbalimbali vyenye majina mbalimbali kuonyesha ya kwamba mlango huu ni mlango mama. ni mlango ambao unaotengeneza mafanikio yetu ya akhera, na pia unatuonesha ya kwamba tutatakikana tujiandae kwa safari tunaoelekea mbele yetu. Kuna watu wakatuwekea vitabu hivyo, wakatuwekea dalili mbalimbali za mtume, za aya mbalimbali kuweza kuturejesha sisi katika hali ya sawasawa. Kwa hiyo kukosekana itikadi na jamii zetu, madhara yake pia ndo kama haya aliyosema, yatatokea mitafaruku, mipasuko kati yetu, amani itakosekana, utulivu utakosekana, mapambano yatakuwa ni makubwa kwa sababu itikadi zimekosekana. Na ndio maana leo hii tunaona kuna milango ya rududu, milango ya kukosea, ya kukosoana. Kwa sababu nini tu? Watu wanakosea ile njia ya sawa, watu wanaacha ile ule mfumo wa sahihi, ndio wale wameweka milango ya rududu watu kukosoana, ili watu wote waifuate haki. Kwa sababu watu wale ambao wameamini wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshawasifu ya kwamba wao wanafuata haki, kama rasulu Muhammad. Kwa hiyo haki ikionyeshwe, ibainishwe, na mwenye kukosoa, mwenye kukosea akosolewe, ili arejee katika haki, ili watu waweze kukaa katika hali iliyokuwa salama aliyoacha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Namuomba Allah tabarak wa taala aturuzuku kuwa ni katika wale wenye kusikiliza, kufanyia kazi na tusamehe madhambi yetu sote kwa ujumla. Na namuomba Allah tabarak wa taala aturuzuku ilmu yenye manfaa, na aturuzuku ikhlas katika matendo yetu, na tusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu na ndugu zetu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira, baraka rahmanu fikum.